Szóval roncsolás. Ezek a tökéletesek mondott melleit. Hányok tőlük? Ezeknél nincsen viccesebb testrész. Nem simogatást érdemelnek, hanem ütést, rúgást, szúrást, beléjük baszni a vadászkést. Én már csak akkor leszek boldog, ha az amputált melleidet baszhatom a falhoz. Kudos kurva! Hány ezer kéz kudosta ezeket? Mennyiszer fújtottak vonós mermába? Le kell várni őket. Kibaszottul akarom várni őket. És jöhetni rajthat, mert ez jár neked. Ennyit az a kéletegségről. Vágás, és már egyből nincsenek szép idomok. Ruhelyes vagy! Ruhelyes, kicses, kibaszott, kicses szar! Mindenképpen ezek látszottak! Mint kettő célkereszt! Célkeresztjei! Az én ötlömnek! A bakancsomnak! Lulát lettek! Őrtem rajtad! Miközben ott haltok jobbtál, a biszexuális barátok könnyes szemei áztatták a szétholcsot, szaros csökkeidet. Te hülye kurva, mit láttál? Ez végig. Ennyi volt. Megbasztom a nőiességet összegyödvét. Ahhoz basztom az amputák csökeidet. Benzolni ezt a testvényt tettem. Sétlenkből én boldog lettem. Hány számot akartok még egyet vagy kettőt? Nem tudom, hogy járunk időben. Hogy járunk időben?